Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 11 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. W Krakowie i Warszawie oddano hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wyciek tajnych materiałów z Pentagonu to rosyjska mistyfikacja, komentują władze Ukrainy. Zamiast wyrzucać, podziel się jedzeniem ze świątecznego stołu. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej w Krakowie i w Warszawie. Rano złożył wieńce przed sarkofagiem pary prezydenckiej Marii Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Potem odwiedził groby innych ofiar pochowanych w Krakowie. Po mszy świętej prezydent podkreślał, że wszyscy, którzy zginęli 10 kwietnia, to ludzie wielce zasłużeni dla naszego kraju. Którzy wiele dla niej zrobili, do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić. Mam nadzieję, tak jak oni by sobie wyobrażali. W Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier, a także minister obrony złożyli kwiaty przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Tegoroczne uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy zostały przeniesione na niedzielę 16 kwietnia. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi, które obchodzimy w ten weekend. Polska delegacja z prezydentem na czele 13 lat temu leciała do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dziś zarówno w Katyniu, jak i na miejscu katastrofy w Smoleńsku hołd ofiarom oddali polscy dyplomaci i przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Delegacji, która udała się z Moskwy do Smoleńska i Katynia, przewodniczył ambasador polski Krzysztof Krajewski. Dyplomata w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że w uroczystościach wzięło udział ponad 100 przedstawicieli Polonii. Przypomniał także słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które ten miał wygłosić w Katyniu w 2010 roku, ale nie wygłosił, bo zginął w katastrofie lotniczej. Prawda to ostateczna broń przeciw przemocy zwycięży. I jestem przekonany, że prawda o tym, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, już zwycięża i zwycięży. Nad katyńskim memoriałem od roku nie powiewa biało-czerwona flaga. Nasze barwy narodowe zostały zdjęte przez władze Rosji po tym, gdy Moskwa napadła na Ukrainę. Jednak jak podkreślił ambasador Krzysztof Krajewski, polscy dyplomaci i Polonia przywieźli ze sobą do Smoleńska i Katynia biało-czerwone flagi i długie wstęgi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Doradca prezydenta Ukrainy skomentował rzekomy wyciek tajnych danych z Pentagonu. W internecie pojawiły się tajne dokumenty szczegółowo opisujące plany wsparcia ukraińskiej ofensywy przez USA i NATO. Michał Podolak stwierdził, że nie ma to nic wspólnego z planem ukraińskiej kontrofensywy, a ma znamiona rosyjskiej mistyfikacji. Jest to dość prymitywny dokument, który fiksuje pewne dane statystyczne, chodzi nawet o zniekształcone dane. Cel, któremu przyświeca publikacja tego materiału, jest zdecydowanie związany z Federacją Rosyjską, która wykorzystuje wszelkie elementy gry informacyjnej. Aktualnie najbardziej intensywne walki na froncie toczą się w rejonie Bachmutu, Awdijiwki i Marinki w obwodzie donieckim. Od jutra zmieni się rozkład jazdy na warszawskim węźle kolejowym. Inaczej pojadą pociągi Kolei Mazowieckich oraz warszawskiej SKM-ki. Połowa pociągów zmieni trasę i ominie odcinek między dworcem Warszawa Zachodnia a dworcem Warszawa Centralna. Zmiany będą dotyczyć także połączeń w porannym i popołudniowym szczycie, mówi Krzysztof Kowalczyk z PKP PLK. Na Warszawę Gdańską pojedyncze pociągi z kierunku Skierniewic. Większość tych, co nie przejedzie, skończy na Warszawie Zachodniej lub na Warszawie Głównej. Jedna para skończy na Włochach późno, nocna para skończy na Warszawie Włochach, a z kierunku wschodniego na Warszawie Wschodniej to pociągi z kierunku linii 2, czyli z Siedlec, Wschodnia i Centralna, a z kierunku linii 7, czyli z Otwocka, wahadło do stadionu i przesiadka na metr. Przyczyną trudniej są prace związane z modernizacją torów w okolicach Dworca Zachodniego. Zamiast wyrzucać, podziel się nadmiarem jedzenia, które zostaje po świętach. Zachęcają do tego coraz bardziej popularne jadłodzielnie, czyli lodówki ustawione już w wielu miastach Polski. Jak się podzielić, by się nie zmarnowało, tłumaczy Karolina Zdrozdowska z warszawskiego ratusza. Przede wszystkim przynosimy produkty, które sami moglibyśmy zjeść, czyli takie, które nadają się do spożycia i oczywiście są w terminie najlepiej spożyć do. Pakujemy je szczelnie, w czyste opakowania i wszystkie domowe wyroby opisujemy ze składem i datą przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale również powinny być szczelnie zamknięte. Każdego roku w polskich domach marnuje się nawet 9 milionów ton jedzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10 po południu i wieczorem zachmurzenie mamy umiarkowane, no nazwijmy to umiarkowane, okresami tylko duże, w większości kraju bardzo ładna pogoda. We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i tam możliwe również burze. Temperatura od 9-11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 15 na przeważającym obszarze kraju i 16 najcieplej na północnym wschodzie, a chłodniej tylko na Podhalu około 6, ale na plusie. Wiatr słaby, tylko w czasie burz może być porywisty. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne motoryzacyjne popołudnie, choć poniedziałkowe, to jednak właśnie dziś mamy te powroty ze świąt, no i w związku z tym wszystkim utrudnienia. Ruch pomału zaczyna się zagęszczać na drogach dojazdowych do większych miast zwłaszcza. U nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. No ale także nie uciekniemy od aktualności, bo mimo tego, że święta, to jednak sporo się dzieje, u nas też najważniejsze wydarzenia dzisiejszego i wczorajszego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i Witold Lazar w tym składzie dziś do 19. Bye. 10,5 minuty po godzinie 15 przede mną ekran meteoradaru, na którym, no zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, widać mnóstwo kolorowych plamek. Te plamki symbolizują miejsca, gdzie w tej chwili różnego typu opady, no raczej deszczu, zdarzają się też i burze. To głównie na południowym wschodzie, a my przenosimy się w tej chwili tam, gdzie na pewno ani burz, ani deszczu nie ma, czyli do Szczecina. Sytuację na drogach w zachodniopomorskim śledzi Adam Wosik. Dzień dobry. Dzień dobry. 16 stopni. Wyobraź sobie na temperometr. Taka temperatura. Wyobrażam sobie. Pół chmurki nie ma. Nie ma pół chmurki. Nawet pół. Ćwierć też bym nie znalazł. Niebo było chmurne na Pomorzu Zachodnim. Bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy ten poniedziałek świąteczny będą chcieli spędzić czas między innymi nad morzem. I z taką, tak powiem, misją udali się kierowcy ze swoimi rodzinami w nadmorskie tereny i sporo problemów. Świnoujście. Zaczynamy. Karsiborska przeprawa promowa, droga krajowa nr 90. Jeszcze tunelu nie ma, a jak nie ma tunelu, to trzeba pojechać do tego, podjechać pod ten prom, czy to ze strony ulicy Karsiborskiej, czy to ze strony ulicy Pomorskiej. Na szczęście na ten okres świąteczny uruchomiony został trzeci prom i tak to nam się nieco kurczy ta kolejka. Godzina, tak czy owak, godzina, aby przebić się ze strony Wyspy Uznam na Wyspę Wolin, czy ze strony Wyspy Wolin na Wyspę Uznam. Gdyby nie ten trzeci prom, to byłoby pewnie i więcej, dużo więcej, ale niestety musimy tutaj cierpliwość zachować, aby przejechać z jednej strony rzeki Świny na drugą. No wpław samochodem to raczej kiepsko. No tak. Droga krajowa nr 3, plac budowy S3, duży plac budowy, a ponieważ, jak już mówiłem, udajemy się nad morze nieco odpocząć i z tego nadmorskiego terenu wracamy, no to korek od miejscowości Parówko do miejscowości Płocin. Spory żółwie tempo jazdy przez 5 kilometrów, a głównie dlatego, że, jak mówiłem, tam mamy plac budowy drogi szybkiego ruchu S3. Zwężenie i w okolicach Troszyna i w okolicach Płocina powoduje, że w kierunku Świnoujścia, i to jest ważna informacja, tylko w kierunku Świnoujścia, to żółwie tempo jazdy obowiązuje przez 5 km w kierunku Szczecina. Ten odcinek pokonujemy dość płynnie. Droga wojewódzka 115. To nie koniec kłopotów. Piękna pogoda spowodowała, że mieszkańcy Szczecina postanowili, że udadzą się poza miasto, między innymi do Puszczy Wkrzańskiej. I jak już stwierdzili, że trzeba wrócić na obiad do domu, no to ustawili się w takiej wielkiej kolejce od miejscowości Pilchowo do ronda na Głębokim w Szczecinie, no 3 kilometry prawie musimy odstać, ale tu jest też problem inny, nie tylko samochody, nadmierna ich ilość, ale również takie niefortunne rondo, gdzie jest sporo przejść dla pieszych, a że piesi mają pierwszeństwo, a to rondo w okolicach miejsca wypoczynkowego Szczecinian, no to niestety te 3 kilometry, tak szybko się nam nie uda tych kilometrów pokonać. Koniec kłopotów? Nie ma takiej opcji. Autostrada A11, jedziemy w kierunku Berlina i tutaj korek 5-kilometrowy między węzłem numer 10 a węzłem numer 12. Kierowcy, którzy pokonują tę trasę, doskonale wiedzą, gdzie to jest. 5 kilometrów kierunek Berlin, ale w stronę Szczecina, to też dobra wiadomość, ten korek nie obowiązuje. I jeszcze, jak pozwolisz, zajrzyjmy na drogę krajową numer 6, bo tutaj nam się od środy na okolicy Sianowa zrobi duży problem, to znaczy będzie wahadło. Kierowcy, mam apel, prośbę do was, nie jedziemy na pamięć w okolicach Sianowa, bo w środę nam się wahadło pojawi, bo tam też budowana droga szybkiego ruchu zwana S6. Na koniec jeszcze taka, można powiedzieć, gwiazdka, taka solidna, ponieważ rolnicy w Szczecinie od kilku dni blokują drogi. Być może nowy minister rolnictwa się tu pojawi i być może w poniedziałek nie będzie tych protestów. Jeśli będą, to uwaga, one nam się przesunęły. To znaczy do tej pory jeździli rolnicy między godzinami 11 a 16, a teraz będą jeździli między 13 a 18. Ostatni protest, uwaga, 93 pojazdy rolnicze. A więc łatwo w Szczecinie nie było. Konkluzja, pogoda ładna, kto jeszcze się nie wybrał nad morze albo na spacer do lasu albo nad jezioro, koniecznie powinien to zrobić. I to była ta gwiazdka, tak? Tylko, że to Adamie, to nie te święta. Adam Wosik monitoruje dla państwa sytuację na drogach zachodniopomorskiego. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę tylko, jeśli państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, jakichś niezwykłych robót drogowych, proszę po prostu dać nam znać o utrudnieniach, przekażemy wszystkim 2273. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak dobiegł start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Sanach. Na zegarze 18,5 minuty po godzinie 15, proszę Państwa, w tym roku drugi dzień świąt wielkanocnych pokrywa się z rocznicą jednej z największych tragedii w historii Polski. Dokładnie 13 lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej, gdzie na pokładzie prezydenckiego Tu-154 zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński. Dostałem przed chwilą informację ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie. Mamy informacje bardzo ogólne o tym, że były kłopoty z lądowaniem prezydenckiego samolotu Jak-40 na lotnisku w Smoleńsku. Samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Mamy wstrząsające informacje ze Smoleńska. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Polski, poinformował o tym gubernator obwodu smoleńskiego. Trzynaście lat minęło od tamtego 10 kwietnia. Mogę powiedzieć, że już jest w jakimś sensie naszym zwyczajem, że tutaj spotykamy się zawsze o poranku w katedrze wawelskiej przy grobie pary prezydenckiej po to, żeby pomodlić się, po to, żeby oddać hołd, po to, żeby wspomnieć zarówno panią prezydentową, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i wszystkich, którzy wtedy zginęli. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła. Tak prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar katastrofy na krakowskim Wawelu. Głowa państwa złożyła kwiaty m.in. na grobie pary prezydenckiej i na warszawskich Pomorskach. Brat zmarłego prezydenta Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak oraz Antoni Macierewicz złożyli kwiaty pod pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Cześć ofiarom katastrofy oddał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński, który umieścił taki wpis na Twitterze w języku polskim. Dziś w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej łączymy się w smutku z narodem polskim i oddajemy hołd pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i wszystkim, którzy zginęli w imię służby ojczyźnie. Wieczna pamięć. W miejscu katastrofy pojawili się polscy dyplomaci, którzy złożyli wieńce na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu z okazji 83. rocznicy zbrodni katyńskiej i 13. rocznicy katastrofy. Polskiej delegacji przewodniczył ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Przytoczyłem dzisiaj słowa, które prezydent Lech Kaczyński zamierzał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku, że prawda zwycięży. Jestem przekonany, że prawda o tym, co się dzisiaj dzieje u naszych sąsiadów, na pewno zwycięży. Uroczystości, jak Państwo słyszeli, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Warszawie, ale i także poza granicami kraju również. Te wszystkie rocznicowe obchody zebrał w podsumowaniu Michał Kowarski. Po drodze z Trójką, 22 minuty po godzinie 15. I wanted

zamykam oczy i biorę się w garść. Ira i parę chwil. Za 23,5 minuty godzina 16. Jak Państwo mogli zauważyć, w święta trochę luźniej zrobiło się w naszych miastach. Duża część mieszkańców dużych miast wyjechała do rodzin, no ale święta powoli dobiegają końca. Na drogach widać oczywiście wzmożony ruch samochodów, bo wiadomo, powroty. Czy faktycznie w czasie tych powrotów można mówić o świątecznej rutynie kierowców? Nie tylko o rutynie, bo czasami raczej o tych zjawiskach, które na co dzień nie występują, czyli troszeczkę inne te podróże na nie tak znanych nam trasach i niestety pośpiech bardzo często, żeby zdążyć na nie wiadomo w sumie na co. Nadkomisarz Robert Opas, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. My zawsze mówimy, że kilka minut później naprawdę zawsze bezpieczniej, dlatego na to szczególną uwagę zwracamy. Na te bezpieczne powroty, powroty dostosowane z prędkością do warunków ruchu, do aury jaka panuje, to niestety bardzo często gubi taki błąd relaksacji i pośpiech. Danych z tego roku jeszcze nie mamy, ale w zeszłym roku przez 4 dni okresu Świąt Wielkanocy to było 1265 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. To chyba daje do myślenia. Od pewnego czasu obowiązują, powiedziałbym, drakońskie kary. Czy to powstrzymuje kierowców od wsiadania za kółko po jednym głębszym, czy po lampce wina, jak często się tłumaczą? Na pewno taryfikator, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, czyli wysokość grzywien nakładanych w formie mandatów karnych bezpośrednio też przełożył się na stan bezpieczeństwa i tu patrzymy, że tych przekroczeń dopuszczalnej prędkości w tych wyższych zakresach odnotowujemy ponad 50% mniej niż w ubiegłych latach, więc na pewno te kary również przyczyniły się do tego, że jeździmy wolniej, jeździmy bezpieczniej, ale mam nadzieję, że będą się przekładać nie tylko na świadomość wysokości kary, tylko na świadomość tego, jak to się przekłada na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rutyna za kierownicą dla tych, którzy często jeżdżą. Natomiast w okresie świątecznym bardzo dużo kierowców jest takich niedzielnych, powiedziałbym nawet wręcz świątecznych. Dla każdego musi się znaleźć miejsce na drodze, zawsze o tym mówię. Nie każdy jest wyśmienitym kierowcą od razu. Ja też takim nie byłem, więc tylko ta uprzejmość wobec tych, którzy jeżdżą rzadziej, jeżdżą troszkę gorzej technicznie, to jest rzecz, którą możemy wykonać jako doświadczeni kierowcy, bo wtedy wszyscy bezpiecznie dojadą do celu. To samo dotyczy zresztą chociażby niechronionych uczestników ruchu drogowego. W święta przemieszczamy się również pieszo, w miejscach, na których co dzień nas nie ma tak naprawdę, więc nasz błąd, jakikolwiek dekoncentracja podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, wejście przed jadący pojazd, wejście zza przeszkody, to błąd, który jeżeli popełni pieszy, jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie zniwelować za kierownicą pojazdu. Skończy się ewentualnie na spojrzeniu, mam nadzieję świątecznym, wspomnieniu, że tak się nie powinno robić i to jest wystarczające. Natomiast jeżeli pieszy popełni już taki błąd, a my za kierownicą nie dostosujemy swojej prędkości, to cóż z tego, że ten pieszy nie miał pierwszeństwa, on na pewno odniesie obrażenia albo zginie w takim wypadku, dlatego bardzo ważne jest to, że patrzmy na innych kierowców, oni nie muszą być tak doświadczeni jak my, ale tylko dzięki naszej uprzejmości oni będą dobrymi kierowcami kiedyś, bo tutaj agresja drogowa niestety odgrywa również swoją rolę i na to też zwracamy uwagę. Rozwaga, rozsądek i poszanowanie przepisów to jest naprawdę klucz do sukcesu. Przed nami jeszcze kilka godzin tego wzmożonego ruchu, bo to koniec świąt i powroty. Dla nas nazwa akcji Bezpieczna Wielkanoc to tak naprawdę tylko i wyłącznie zmiana szyldu i dalsza służba, więc spodziewamy się, że też osoby, które mogły wziąć dłuższe wolne, będą wracać jeszcze do końca tygodnia, więc ta służba policjantów na pewno będzie bardzo widoczna, nie tylko tych policjantów, których właśnie widać w żółtych kamizelkach, w białych czapkach, ale także tych policjantów grup Speed w radiowozach nieoznakowanych, czy też bezzałogowych statków powietrznych i innych środków techniki, które chcemy wykorzystywać tak naprawdę zgodnie z hasłem pomagamy i chronimy. Wszystkim w drodze i którzy zamierzają jeszcze wyjechać, życzymy przede wszystkim szerokiej i bezpiecznej drogi. Z rozsądkiem, z uwagą i do spotkania takiego miłego na drogach, a nie w związku z popełnionym wykroczeniem. Myślę, że na wszystkim nam na tym zależy. Prosimy o ostrożność, prosimy o uwagę i przyłączamy się do tych życzeń i generalnie o taki, jakby to powiedzieć, wymuszony brak pośpiechu. Z nadkomisarzem Robertem Opasem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji rozmawiał Jacek Frenzel. You're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Let's start living dangerously. Whoa. Trójka, audycja popołudniowa, 16 minut dzieli nas od godziny 16. Przenosimy się teraz do Krakowa, do Małopolski. Kuba Hanak jest z nami. Kolejny raport z regionu, no tym razem południe kraju. Jak pogoda dzisiaj? Dzień dobry, Kuba Hanak wita z południa. Drodzy Państwo, no dzisiaj pogoda w Małopolsce dopisała. Przez cały dzień w zasadzie była piękna, słoneczna i ciepła pogoda. I jak zwykle będę trochę panem chmurką, ale... Również coś muszę zepsuć, bo oprócz tej pięknej pogody niestety od północnego wschodu nadciągają do nas chmury i uwaga, burze z gradem. Takie anomalia mogą wystąpić już dzisiaj po południu. Zresztą już do granic województwa wkroczyły pierwsze chmury gradowo-burzowo-deszczowe i coś takiego może się dzisiaj przydarzyć. Ale wróćmy na drogi. Pierwsza rzecz bardzo ważna. Na autostradzie A4 z kierunku z Rzeszowa w kierunku Katowic jest dosyć poważna kolizja. Trzy samochody zderzyły się w Podłężu pod Krakowem i tam w tej chwili droga jest praktycznie zablokowana. Przejezdny jest jeden pas, więc policjanci proszą, żeby ci, którzy mogą zjechać w Targowisku czy wcześniej w Bochni, zrobili to i objechali to miejsce, w którym tworzy się gigantyczny, już kilkunastokilometrowy zator. Druga kolizja również w kierunku Katowic jest na węźle z Kawińskim i tam również mogą wystąpić utrudnienia, natomiast policjanci poinformowali mnie, że już te samochody zostały zabrane z drogi i stoją na poboczu, więc nie powinno być większych utrudnień, ale proszą o ostrożność, bo tam również jakaś laweta, również jakaś pomoc drogowa może się pojawić i ona na chwilę może wkroczyć w pas drogowy. Reszta dróg w Małopolsce na razie przejezdna. Oczywiście widać wzrastające natężenie ruchu na małopolskich drogach. Na Zakopiance również widać, że tych samochodów jest coraz więcej, natomiast żadnych niepokojących wydarzeń nie było. Na szczęście, bo przez ostatnie kilka dni zdarzyły się dwa śmiertelne wypadki i na to o tym trzeba powiedzieć. Tutaj pieszy w Gaju zginął niestety pod kołami samochodu i drugi wypadek również w tym rejonie, równie tragiczny, również pieszy zginął pod kołami auta. Bardzo prosimy uważać, zwróćcie Państwo uwagę na pogodę, zwróćcie uwagę na to, żebyście byli wypoczęci, bo po tych dwóch dniach świątecznych jakieś zmęczenie może się pojawić, więc jeżeli wyruszacie w dłuższą trasę, weźcie pod uwagę krótkie postoje, weźcie pod uwagę postój na kawę, na gimnastykę i na pewno wszyscy cali i zdrowi dojedziecie do celu. Kuba Hanak prosto z Krakowa i sytuacja na małopolskich drogach, również sytuacja nad małopolskim niebem. My też na nią zwracamy uwagę, no bo rzeczywiście te chmury napierają ze wschodu i to są rzeczywiście takie burzowo-gradowe twory na niebie. W tej chwili one najbardziej dokuczają w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza, no ale to wszystko przemieszcza się we wschodnią stronę, więc na pewno z tego pogodnego dnia niewiele dzisiaj po południu i wieczorem zostanie. Kuba Hanak, jeszcze będziemy się dzisiaj słyszeć po drodze z Trójką za 13 minut, godzina 16. Co za szum, to perfekt oczywiście. 9 minut z małym hakiem zostało nam do godziny 16. Proszę Państwa, takie dni jak ten dzisiejszy pokazują, jak bardzo przydają się takie rzeczy jak praktyczny kurs doskonalenia techniki jazdy na torze. Taki kurs pokazuje zazwyczaj, jak mało za kółkiem umiemy. Uświadamia nam to. Nie chodzi nawet o wychodzenie z poślizgu czy inne skrajne sytuacje, ale o rzeczy zupełnie proste. Wydawałoby się hamowanie awaryjne albo ominięcie przeszkody. O takim szkoleniu opowiadają instruktorzy Jakub Gerber i Robert Handla. Zrobimy sobie jeszcze jedno w tą stronę, trochę szybciej teraz. i czekacie na mój sygnał, najważniejsze. Trzymacie nogę na gazie, żeby nie przekładać nad hamulec, bo to będzie małe oszustwo. Czekacie na sygnał, uderzenie w hamulec, ominięcie przeszkody do zatrzymania całkowitego. I oglądamy sobie potem po zatrzymaniu, z jaką siłą nacisnęliście. Może to zabrzmi dosyć kuriozalnie, ale jeszcze nawet dzisiaj, po kilkudziesięciu latach tak naprawdę, od kiedy został wprowadzony system ABS i od kiedy on jest obowiązkowy w każdym z samochodów, wielu kursantów przychodzi i próbuje hamować pulsacyjnie, co jest absolutnie błędem. Generalnie w ogóle dzisiaj kwestie związane z bezpieczeństwem w samochodzie w dużej mierze opierają się na umiejętności hamowania, bo to jest ten proces, który zawsze daje nam najwięcej możliwości na wytracenie w najkrótszym możliwym czasie energii, która jest skumulowana w samochodzie, w sytuacji, w której on nie jest już pod naszą kontrolą, taką, jaką byśmy sobie życzyli. Rozpędź się do 55-60 km na godzinę i czekasz na mój sygnał, dobra? I wtedy na prostych kołach hamuję? Jeśli będziesz blisko, ocenisz, że jesteś blisko, to dopiero mijasz. Dobra. Ale spróbujemy zrobić tak, żeby na razie się skupić na hamowaniu. Dobra. I nie myślisz o tym, że może być nam niewygodnie, tylko w hamulec całej siły. Na maksa. Dobra. Jedziemy. Jest, masz włączony drive. To jest hybrydowy auto, on czasami tak różnie sobie 50-60, tak? Tak. I nie patrz przeszkodę, tylko tam możesz między przeszkodami patrzeć na Citroena tam, bo tam pojedziesz, dobra? Idziemy. Hamuj! Czemu hamulec? Zobacz, maksymalna siła hamowania, jaką wygenerowałeś, była niecałe 70%, teraz trzymasz na 50%. Spróbuj stanąć mocniej na hamulcu. Widzisz, jaka jest różnica? Okay. I to jest te 30%, które może zdecydować, czy się zatrzymasz albo nie. Jak poszło? To jest takie niesamowite, bo to jest działanie na takim ogromnej świadomości tego, jak złe nawyki mamy na co dzień tak naprawdę i jak bardzo nie myślimy czasami, nie wiemy, jaka powinna być właściwa kolejność naszych reakcji. Że najpierw hamowanie, a później cała reszta, gdzie powinno być nasze skupienie, w którym momencie, więc to wszystko jest takie mocno działające na świadomości i na uważności, na tym, czy nasza pozycja za kierownicą po pierwsze jest okej, gdzie podąża nas wzrok, jak w której kolejności wykonujemy, jakie manewry. No ogrom niesamowitej wiedzy. Staram się zbudować taką świadomość, żeby ktoś zrozumiał, że jego podniesienie prędkości niesie ze sobą pewne konsekwencje. Czyli po pierwsze, auto staje dalej, tak? Czyli między 50 a 60 jest kilkanaście metrów różnicy w zatrzymaniu. Natomiast my się umawiamy, robiąc ten test, że na przykład na 25 metrze, czyli tyle, ile ten samochód staje na mokrej nawierzchni, na płycie poślizgowej, jest nasze wirtualne przejście dla pieszych. Robimy sobie teraz 70 km na godzinę, czyli te 20 więcej, bo my często na tej 50-70 pojedziemy. Też nie czujemy różnicy. Trochę się spieszymy, trochę nie, trochę lubimy jechać trochę szybciej. No to teraz jakie konsekwencje niesie ze sobą 70 na godzinę w tym miejscu, gdzie wcześniej było 50? Trzymam cały czas nogę na gazie, mam nadzieję, że uda mi się rozpędzić. Jedziemy. Przejście dla pieszych teraz, czyli było 55 km na godzinę i stajemy prawie na 50 metrze, nie? No i teraz co się okazuje? Że jadąc tylko 20 więcej, tylko w cudzysłowie, czyli dla nas tylko, zabijam pieszego na pasach, no bo wpadam na nie ponad 50 na godzinę. Czyli de facto z tej prędkości wtedy, jak hamowałem, to stałem przed przejściem dla pieszych. I po takim, na koniec, pokazie, na koniec tego naszego modułu, zapada cisza w samochodzie. Ja jeszcze potem opowiadam historię, która do mnie dotarła ostatnio, o młodym chłopaku, który został skazany na bezwzględne więzienie za potrącenie dziewczynki na pasach, ale nie był to żaden pirat drogowy, to było w pracy, jechał busem, kurierka, spojrzał na telefon, bo szukał adresu. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności skończył się tragicznie, tak? Ale dostał 3 lata bezwzględnego więzienia. To może spotkać każdego z nas, oby nie, ale każdy z nas gdzieś tam w pracy jedzie samochodem przez miasto. I jeśli chłopak młody jechał busem ponad 60 na godzinę, a nie 50, to wyszło, że potrącił ją przy 20 km na godzinę, no a skończyło się tak, się skończyło. Kto choć raz doświadczył takiego kursu praktycznej nauki doskonalenia techniki jazdy, ten na pewno podzieli to zdanie, że takie rzeczy na pewno się przydają, zwłaszcza w takie dni jak dziś. Tą stroną motoryzacji zajął się Adam Sołtysiak. Okiem cyklopa raczej gromi drzwi. małym. Nowy ład zrobić chcę, tym chrześcijan już zdrapałem. Zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek pudru. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek pudru. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo. Lista przebojów trójki na naszej antenie dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja.